ukumbuke. Kijana huyo ataka mwenzi ukumbuke. Na mwingine huyu ataka elimu ukumbuke. Umasikini sasa ndio wimbo ukumbuke. Nchi nzima vilio vimetanda ukumbuke. Mwenyezi Mungu mwenye rehema, mwingi wa utukufu, Bwana wa viumbe vyote, muumba mbingu na dunia, twakuomba kwa unyenyekevu utupe hekima na busara sisi waja wako tuliokusanyika hapa. Uibariki Tanzania iwe nchi ya amani, na wote wanaoishi humo wawe na upendo halisi na umoja.